Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Caroline Florijn werd wereldkampioen skif vandaag op een dieet van biefstuk en bananen. En elke dag om 9 uur naar bed. Ik weet niet wat er erger is. Wij gaan meteen naar Italië, want daar zijn om 11 uur de stembureaus gesloten en er is al een exit poll bekend. Helene Daans, correspondent in Rome. Goedenavond. Goedenavond, Mieke. Wat is het beeld? Ja, we hebben ze hier net binnengekregen via de Italiaanse tv, de exit polls. En het beeld is dat het eigenlijk een beetje gaat zoals de peilingen 2 weken geleden, toen ze voor het laatst gehouden werden, hadden voorspeld. We zien dat Fratelli d'Italia, de partij die werd voorspeld de grootste te zijn, inderdaad de grootste is volgens deze exit poll. Dat is geen uitslag, dat moet ik er natuurlijk heel expliciet bij zeggen. Die staan op 23,5% in deze poll, terwijl een kwart verwacht werd, dus iets lager. En hetzelfde geldt voor de Lega en Forza Italia, de andere twee rechtse partijen in dit blok. Die doen het iets slechter dan verwacht was. Maar alsnog komen die partijen samen. Ze stonden natuurlijk samen op een lijst aan 42% van de stemmen volgens deze exit poll. En dat zou voldoende zijn in het Italiaanse kiessysteem om een meerderheid te vormen en om samen te regeren. Ja. Wat kan deze uitslag, als die klopt, voor gevolgen hebben? Wat zijn de mogelijke coalities, dus die drie rechtse partijen? Dat lijkt het meest voor de hand te liggen. Inderdaad. Ja, inderdaad. Het is niet zo, zoals in Italië, dat er nu nog heel erg... zoals in Nederland moet ik zeggen, dat er nu nog heel erg geschoven gaat worden met puzzelstukjes van deze partij kan mogelijk met deze en deze moet met deze. Het politieke landschap is hier relatief duidelijk. De rechtse partijen hebben zichzelf samen naar voren geschoven om aan deze verkiezingen deel te nemen, met als bedoeling om samen te gaan regeren. Het grote doel was om samen het resultaat te behalen om dat te kunnen doen. Er zouden technisch gezien andere combinaties mogelijk zijn, maar dat zijn partijen waarvan we weten dat ze eigenlijk niet met elkaar willen regeren. En dus is rechts op dit moment de meest voor de hand liggende waarschijnlijke optie. Ja, is er al iets bekend over de opkomst? De opkomst, daar is zeker iets over bekend. Ik weet niet of de totale opkomst is nog niet bekendgemaakt, maar om 7 uur 's avonds zagen we dat 51% van alle Italianen had gestemd. En dat is een laag aantal. Dat was 7 procentpunten minder dan we 4 jaar geleden hadden gezien bij de verkiezingen. En dat was ook voorspeld, die lage opkomst. Wat je heel erg ziet in Italië is dat mensen een beetje zat zijn, de politiek een beetje zat zijn, niet meer de neiging hebben om in de politiek oplossingen te zien voor hun problemen. Dat was dus voorspeld. En voor zover we weten is die voorspelling waarschijnlijk uitgekomen. En dat sentiment dat mensen de politiek een beetje zat zijn, daar heeft oppositiepolitica Giorgia Meloni natuurlijk ook heel erg gebruik van gemaakt in deze campagne. En dat is haar goed uitgekomen. Dankjewel, Helene Daan. Zometeen hoort u de reactie van Europarlementariër Thijs Reuten van de Partij van de Arbeid. En dat is een halve Italiaan op deze voorspelling. Verder ontvang ik Sinan Jan. Die ging voor zijn nieuwe televisieserie Breuklijnen wonen in diverse probleemwijken in Europa. Ik heb de scheidend huisbioloog van Artis te gast. En ook gaan we aandacht besteden aan Amelis Weert. Weet u het nog? Morgen is het 40 jaar geleden dat actievoerders daar uit de bomen werden gehaald en dat er 672 bomen werden gekapt. Jan Korf de Gids is voorzitter van de Vrienden van Amelis Weert en hij voert nog steeds actie, want de rest van het bos wordt nog steeds bedreigd. Maar we gaan nu eerst verder met het nieuwsoverzicht van vandaag. Zondag 25 september. Ook vandaag leed op het spoor. Bijna 15 uur reden er geen treinen tussen Weert en Halen. De reden was een ongeluk met een intercity. De trein is ontspoord vanavond. trein vanuit Eindhoven richting Roermond. Waarschijnlijk botste de trein op een dwarsliggend stuk rails, zegt deze verslaggever van L1. Er werd hier op het spoor een stuk spoorstaaf aangetroffen dat de oorzaak moet zijn geweest van het ontsporen van de trein. Grote vraag is natuurlijk, hoe komt zo'n stuk daar terecht? In ieder geval niet vanzelf, dus je kunt er eigenlijk wel van uitgaan dat hij daar is neergelegd. En dat is wel knap, want die staaf is namelijk erg zwaar. Die weegt 200 kilo, dus er moeten meerdere personen hier zijn geweest die die spoorstaaf op het spoor hebben gelegd. In Politiek Den Haag ging het weer over Forum voor Democratie. Nu over Kamerlid Van Houwelingen. Hij postte een foto op internet waarop het lijkt alsof minister Kuipers een vlag met een hakenkruis hijst. En ook minister Van Gennep is erop te zien. Dit is weer een overtreffende trap, een nieuw dieptepunt, omdat hij twee ministers in verband brengt met het naziregime. Aldus D66-Kamerlid Paternotte. Hij zegt dat Van Houwelingen de waardigheid van de Kamer schaadt. Als je ministers in verband met het naziregime en daarmee echt trapt op de nagedachtenis van 6 miljoen slachtoffers van de Holocaust, dan breng je het ambt en het aanzien daarvan wel echt ernstige schade toe. Dus moet dat ook onderzocht worden. Dan het WK wielrennen in Australië. De Belg Remco Evenepoel pakte de titel op de weg met overmacht. Het was een super lastige koers en om het dan zo te kunnen afmaken is een droom die echt een droom die uitkomt. Maar hier in Nederland ging het vooral over Mathieu van der Poel. De wielrenner werd vannacht uit zijn slaap gehouden door twee tieners in zijn hotel. Ja, er waren kinderen op de gang die het nodig vonden om continu lawaai te maken en dan nog eens te komen aankloppen en weg te lopen. En daar ben ik wel niet mee gediend. Dus. Van der Poel zou de kinderen hebben aangevallen. Dat is een beetje geëscaleerd en die hebben de politie gebeld en ik ben meegenomen naar het bureau toe. Pas midden in de nacht kwam hij vrij. Ik was om 4 uur terug op de kamer, dus... Teamgenoot Bauke Mollema hoorde het nieuws pas vlak voor de koers. In het begin, als je dat verhaal hoort, dan denk je, het is zo bizar van ze maken een geintje. Maar het bleek wel snel dat het serieus was. En dat is voor hem natuurlijk heel erg jammer. Heel erg jammer, inderdaad. Of zoals de bondcoach zegt... Dat is kloten. Wordt vervolgd. Dinsdag moet Van der Poel zich verantwoorden voor de rechter, zegt de ploegleider. Je hebt geen verhaal, hè? Je staat daar en je moet het ondergaan. Nog meer sport. De Keniaan Eliud Kipchoge schreef opnieuw atletiekgeschiedenis. Op de marathon in Berlijn verbrak hij zijn eigen wereldrecord. Het wordt een nieuwe wereldrecord. Eliud Kipchoge is een history maker in Berlijn. Ongelooflijke leistung. 2:01:08 door Eliud Kipchoge. He has done it. The world record is gone. And now he can celebrate. En dat was Nieuws Vandaag. Simply stunning. Op Radio en TV. Ja, Christian Bonenbakker heeft al gekeken. Die weet al wat er morgen in de kranten staat. Drie waterbedrijven moeten per direct maatregelen nemen om nog voldoende drinkwater te kunnen leveren. Dat staat in een intern document van koepelorganisatie VEWIN dat in handen is van NRC. Het gaat om Dunea, Vitens en Waterbedrijf Groningen. De andere 7 waterbedrijven moeten de komende jaren opschalen. Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een alsmaar stijgende vraag. Tegelijkertijd klagen de waterbedrijven over langslepende procedures om windlocaties uit te breiden of om bijvoorbeeld zeewater of regenwater te kunnen gebruiken. Hun noodkreet: laat drinkwater niet de volgende crisis zijn. Trouw blikt alvast vooruit op het Kamerdebat komende week over de nieuwe transgenderwet. Die moet het makkelijker maken om bij de burgerlijke stand je geslacht te veranderen zonder deskundigenverklaring. Bepalend wordt hoe je je identiteit zelf beleeft. Het voorstel maakt veel los. Het doel is transgender personen te helpen bij hun emancipatie. Maar tegenstanders spreken van genderwaanzin of vrezen misbruik. Ook zijn er feministen die waarschuwen voor ondermijning van het begrip vrouw. De uitkomst van het debat is volgens de krant ongewis. Het voorstel komt van het kabinet, maar er is niets over afgesproken in het regeerakkoord. En de coalitie is verdeeld. D66 is voor, de ChristenUnie tegen. En hoe VVD en CDA zullen stemmen is nog onduidelijk. Het speciaal onderwijs loopt vast, is te lezen in het Parool. Reguliere basisscholen sturen steeds meer leerlingen door, waardoor het speciaal onderwijs op sommige plekken nu al vol zit. Normaal gebeurt dat pas aan het einde van het schooljaar. De wet passend onderwijs schrijft voor dat kinderen die moeilijker leren zoveel mogelijk op een gewone school moeten kunnen blijven. Maar door het lerarentekort staan er vaker onbekwame leerkrachten voor de klas die dat niet kunnen waarmaken. De Algemene Onderwijsbond spreekt van een onderwijsramp die je van mijlenver kon zien aankomen. Ondernemers willen geen elektrische bestelbus, blijkt uit onderzoek van MKB Nederland, waarover het AD schrijft. Je kunt er niet ver genoeg mee rijden, en zeker niet als die bus zwaar beladen is. En er zijn nog niet genoeg plekken waar je kunt opladen. Het kabinet maakt de aanschaf van een dieselbestelbus een stuk duurder, en in 2025 gaat ook de wegenbelasting omhoog. Toch wil maar 9% van de ondernemers de komende jaren een elektrische bus kopen. De rest rijdt langer door in de oude dieselbus, koopt een occasion of gewoon, ondanks de hoge prijs, een nieuwe diesel. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ready for more van Cresip. Ja, u hoorde net de voorlopige verkiezingsuitslag in Italië, of tenminste de exit polls. Ik ga erover praten met Thijs Reuten, Europarlementariër van de Partij van de Arbeid. Goedenavond. Goedenavond. Ik begreep dat Italië uw tweede vaderland is. Hoe zit dat? Ja, mijn moeder is geboren in Italië en ik heb ook een dubbele nationaliteit. Dus ik voel me heel betrokken ook bij Italië. Maar ja, ik ben Nederlands Europarlementariër. Ik snap het, maar u had kunnen stemmen. Dus... Zeker, zeker, ja. Hebt u dat ook gedaan? Nou, dat is een beetje misgelopen, omdat de stemformulieren worden per post gestuurd naar kiezers in het buitenland. En ik was op reis voor mijn werk in Polen en Roemenië. En toen heb ik te laat de formulieren kunnen insturen. Dus ze kwamen aan toen ik weg was. Jammer, toch? Ja. Heel jammer, ja. Goed, de exit poll. U hebt het gehoord. Wat vindt u ervan? Nou ja, het is duidelijk dat er een overwinning is voor de rechtse coalitie. Met daarin ook de partij van Meloni, een neofascistische partij. En ja, dat is, vind ik, verontrustend. Ja. Tegelijk zie je dat de Partito Democratico ook niet is weggevaagd. Je ziet dus echt een verschuiving van kiezers die de vorige keer veel op de Cinque Stelle hebben gestemd. Cinque Stelle is uiteengevallen, hebben zich nog redelijk gehandhaafd. Maar veel van die kiezers zijn of niet meer gaan stemmen of zijn naar een van de rechtse partijen gegaan, denk ik. Ja, u bent van een linkse partij. Het is logisch dat u niet staat te juichen. Maar begrijpt u wel waarom een meerderheid in Italië voor rechtse partijen heeft gestemd? Nou ja, wat je zag is dat Meloni en ook andere rechtse kandidaten met soundbites die het goed deden, ook in tijden van oplopende inflatie, ook in Italië. Ook in Italië voelt men natuurlijk de effecten van de oorlog, de stijgende energieprijzen. Ja, die one-liners deden het goed. Wat verontrustend is dat men heel erg afhankelijk is van Europa, ook voor het herstel. Europa is ongelooflijk solidair geweest met Italië na de COVID-crisis, terecht ook. Maar dan kun je niet datzelfde Europa van alles de schuld gaan geven. En dat is natuurlijk ook wel in de campagne gebeurd. Ja, want wat betekent dit voor de Europese Unie? Nou ja, ik denk dat we natuurlijk moeten kijken wat er nu de komende dagen gaat gebeuren. Hè. De meerderheid die Meloni als premier achter zich heeft, daar is ook een partij bij die uit de partijfamilie van het CDA komt, hè, Forza Italia. Die helpen dus een neofascistische premier aan een regeringsmeerderheid. Ik verwacht dat inderdaad gaat gebeuren. En ik hoop dat we dan ook met elkaar de Italiaanse regering scherp gaan volgen op de dingen die ze gaan doen. Want we kunnen natuurlijk niet hebben dat we met de toch al de normalisering eigenlijk van extreem rechts, wat je ziet gebeuren in Italië. De partij van Meloni heeft echt wortels in de neofascistische MSI. Dat is zorgelijk. Het is onversneden rechts. Ze heeft het ook veel over het inperken van rechten, grondrechten. Dat zullen we scherp in de gaten moeten houden. En ik hoop ook dat we dat ook als Europese Unie leren van het verleden, leren van landen waar we ook eerst hebben gedacht, nou ja, god, het zal wel meevallen. Ik ben ervoor om het kritisch te volgen. Ja, en verwacht u dat ze binnenkort de EU in Brussel komt bezoeken voor een kennismaking? Want waarschijnlijk wordt zij de premier, Meloni. Nou, dat zal ze ongetwijfeld doen. En dat lijkt me ook volkomen logisch. Maar we moeten wel heel goed kijken welk programma deze regering mee gaat komen. Men zal economisch gezien niet veel keus hebben om natuurlijk ook de Europese Unie, de relatie met de Europese Unie goed te houden. Italië is daar simpelweg te afhankelijk voor. Ze heeft haar eerdere pleidooien om uit de euro te stappen ook de hele campagne niet herhaald. Die heeft ze ingeslikt. Maar we moeten wel scherp kijken naar wat bijvoorbeeld de plannen gaan worden op het gebied van migratie, op het gebied van grondrechten, het gebied van LGBT-rechten en abortusrechten in Italië. Ja. Dankjewel, Thijs Reuten, voor je snelle reactie. Bij mij in de studio is journalist en programmamaker Sinan Chan. Die heeft zich voor de documentaire serie Breuklijnen ondergedompeld in verschillende Europese probleemwijken. Hartelijk welkom, Sinan. Hi. Ja, om van binnenuit te ervaren hoe het is om daar te leven. Hij woonde gedurende een jaar een tijdje in de buurten in Stockholm, in Parijs, in Londen en in Brussel. Ja, ik heb ze al gezien. ik werd er somber van. We zien een serie vol armoede, uitzichtloosheid, slechte staat van de gebouwen. Ben jij ook somber geworden van wat je daar in die wijk hebt gezien? Ja en nee. Ja, omdat het er slecht aan toe gaat in die wijken. Armoede, vloedering, maar ook dat hoe een staat zich eigenlijk uit een wijk terugtrekt. En het zo laat gaan in een wijk. Zag je dat in al die vier die steden? Nou, Parijs natuurlijk het meeste. En we kennen de verhalen over. Parijs is het bekendst, ja. Is het bekendste. Maar dan denk je toch, en dat is misschien een beetje naïef voor mij, dat ik denk van nou, als ik er naartoe ga, dan, het zal wel meevallen. Maar het viel eigenlijk niet mee. Want ik dacht, ja, hoe kun je nou in zo'n wijk leven? Leefbaarheid is echt gewoon nul. Er zijn geen voorzieningen, de huisvesting is slecht, armoede, criminaliteit, zoveel sociale uitdagingen. Het is niet één probleem, maar het zijn tig problemen. En ik dacht wel van, ja, hoe ga je dit oplossen? Ja. En waarom heb je het zo ver laten komen ook als Franse staat in die wijken? Ja, heb je daar een antwoord op gekregen, op dat laatste in ieder geval? Waarom ze het zo ver hebben laten komen? Het is een probleem wat natuurlijk al tientallen jaren speelt, hè? Ja, en ook niet alleen een probleem om het nu alleen maar op rechts af te schuiven van dat het door Sarkozy of Chirac of er zijn ook linkse presidenten geweest zoals Hollande die ook niks hebben gedaan in die wijk en langzaamaan is zo'n wijk is eigenlijk afgegleden. Ja. En door niet in te investeren, door eigenlijk, ik had eigenlijk de serie niet breuklijnen, maar misschien verloren postcodes moeten noemen. Mm-hmm. Dat je eigenlijk die mensen hebt opgegeven daar en er niet meer naar hebt gekeken, omgekeken hebt. Je ziet daar in die banlieues in Parijs. Zie je dan dat het een ontzettende zooi is. Hè? Ja. Bedoel, je denkt, hoe kan je hier leven? Die liften liggen vol troep, die doen het helemaal niet eens meer, die portieken. Maar dan kom je in Stockholm, ik spring nu even naar Zweden, in de wijk Rinkeby ben je daar gaan wonen. Ja. Dan ziet alles er eigenlijk best wel helemaal keurig en netjes mooi, uit. Mooi, goed aangeharkt, ja. Maar dat is ook een enorme troosteloze boel. Maar dat heeft toch net weer een iets andere... Ja, dat is misschien wat onbekender. Nou, de laatste tijd is het wel bekend geworden natuurlijk, omdat ze daar in Zweden ook opeens heel recht zijn gaan stemmen. Ja. Net zoals in Italië. En het heeft bijna altijd met die immigratie te maken. Ja, het heeft eigenlijk bijna gewoon altijd met immigratie te maken. En je ziet het maar natuurlijk... Wat is daar gebeurd in dat Rinkeby? Nou ja, je vraagt je wat er is in Zweden gebeurd. Hè? Het Olaf Palme van Zweden. Hè? Mm-hmm. Dat ongekende, tolerante Zweden, sociaal-democratisch... al volgens mij 2 of 1,5 eeuw niet in een oorlog gezeten. Niet meegedaan aan de Eerste, maar ook niet aan de Tweede Wereldoorlog. Geen koloniaal verleden. Ook niet. Waar mensen uit oorlogsgebieden welkom waren. Ex-Jugoslaven, Somaliërs, Afghanen, mensen uit Iran. En dan merk je toch wat er is gebeurd, Mieke, is dat denk ik dan... doordat ze eigenlijk geen beleid hadden... en al die mensen die een migratieachtergrond hadden... in één wijk hebben gestopt, hè, want daar gaat het om in Rinkeby. Rinkeby is voor 60-70% bestaat uit mensen met een Somalische achtergrond... en ook nog een deel mensen met een Turkse achtergrond. Dat zij dachten van, nou ja, integreren hoeft eigenlijk niet. We stoppen ze in de wijk en het probleem lost zich vanzelf op na een paar jaar. Maar het lost zich niet in een paar jaar op. Want wat er is gebeurd is dat het in die wijk helemaal uit de hand is gelopen. Een gigantisch grote bendeoorlog. Het is een van de gevaarlijkste wijken in Europa. Je zou het niet zeggen. Mm-hmm. In dat suffe Zweden. Waar 8 tot 9 miljoen mensen wonen. En je ziet dus dat overal, eigenlijk in al die landen, al die steden waar ik ben geweest, dat extreem rechts groeiende is. En dat heeft met migratie te maken. Met ook dat de regeringen die daar zaten ook helemaal geen antwoord hebben op deze problematiek. Ja, je ziet dus dat daar in dat Rinkeby een parallelle wereld is gewoon ontstaan. Die twee werelden hebben gewoon helemaal niets met elkaar te maken. Ja, je serie heeft natuurlijk ook niet voor niks breuklijnen. Ja. Of had je liever een andere titel gehad? Nee, omdat het gaat natuurlijk niet om die seismologische breuklijn... maar het gaat om die sociaal-maatschappelijk-economische breuklijnen... Ja. Die door een stad, door een wijk lopen. Ja. En dat zie je heel goed terug in die wijken. Dus wat je ziet is aan de ene kant een overheid die deze mensen heeft opgegeven... en die mensen hebben zich geïsoleerd in die wijk... dus die komen die wijk ook niet meer uit... en drijven zo ook af van de Zweedse of de Franse samenleving. Was jij overal welkom? Voelde je je welkom in die wijk? Je zou denken, nou... Ja. Je hebt misschien een uiterlijk waardoor mensen niet meteen op je gaan schieten, zou ik maar zeggen. Nou, als ik heel eerlijk ben, ik heb natuurlijk wel wat ervaring in het Midden-Oosten. Ja, maar zou je zeggen. Het was een zware operatie. En dat had te maken ook met dat er ontzettend veel wantrouwen is. Niet alleen wantrouwen richting de overheid, maar ook richting de media. De media framet ons altijd negatief. Mm-hmm. Klopt ook deels, als we heel eerlijk zijn. Ik bedoel, het is altijd, de media komt ook alleen maar als er iets te halen is, sensatie. Maar ze hadden ook in de eerste keren dat ik er zat, ook helemaal geen behoefte om met me te praten. Want ik ben daar om een realistisch portret van de wijk te maken. Om te luisteren naar jullie. Ze vertrouwden je niet dan? Nee, en dan hadden ze, het ging echt heel moeizaam. In Parijs was het ook gewoon stenen en flessen gooien. En als we een camera zagen, dus we waren niet eens aan het filmen... maar we liepen met een camera over straat. En pas in die, we zijn 3 tot 4 keer geweest... maar pas in die laatste reizen hadden ze zoiets van... Oké, we vertrouwen hem wel. We vertrouwen hem en hij mag bij ons thuiskomen en hij mag eten... en we gaan hem een interview geven. Maar de eerste reizen, dat was heel moeizaam hoe dat is gegaan. Ja. Je zei, het was eigenlijk moeilijker dan die serie die ik over Syrië heb gemaakt. Ja, ja, ja. Ja, nou ja, ik had Bruce Amandis, de cameraman, waar ik dus ook... Danielle van Lieshout, de regisseuse. Mm-hmm. Maar Bruce zei echt een aantal keer, zeg maar, we kunnen beter in Syrië gaan filmen. Ja. Want ik vind het hier heel zwaar. Ja. En dat was ook omdat... Het was ook een zware productie. Het was een zware productie. Je hebt het de hele tijd te maken met mensen die wantrouwig zijn. Die eigenlijk helemaal geen zin hebben. En je wil eigenlijk van binnenuit die wijk laten zien. Dus je bent de hele tijd ook als die camera niet aanstaat... Op je hoede. Op je hoede en in gesprek met mensen. Om ze ook deels over te halen om mee te werken. Van luister, ik ben hier vooral ook om te luisteren naar jullie. Ja. Ik woon hier niet. Even tijdelijk. Wat ik ook een hele treurige aflevering vond, was over Londen. Ja. Want wat daar gebeurde nog wel iets anders. Of jullie hebben de focus misschien steeds iets anders gelegd. Ja. Dat kan ik me ook voorstellen. Ja. Daar ging het heel erg over het feit dat ook daar de mensen in die wijk totaal in de steek waren gelaten. En wat daar gebeurt, is dat een hele nieuwe rechtsstaat aan te ontstaan is. De sharia. Ja. En met name vrouwen, waar ik me dan toch mee identificeer, die denken, nou, ik denk, je zal dan maar vrouw zijn. Ja. Ja, daar dat is dus echt een parallele samenleving ontstaan. En de Engelse recht dan, denk je? Ja, ik vind dat ook een ik had er wel van gehoord. Maar ja, je leest er wel eens over en je denkt, dat zal allemaal wel meevallen. Maar dat naast het Engelse rechtssysteem dus een ander rechtssysteem gedoogd wordt. En Mieke, in de eerste keer dat ik er was, zeiden ze van, ja, het is mediation, valt. Je moet het niet zo groot maken, Sinan. En ik dacht van, nou, misschien heb ik het ook te groot gemaakt. Sharia-rechtbanken, het is heel groot. Maar toen ik er dus vaker kwam en dus zag wat er gebeurde, dat er dus echt vrouwen die nou ja, te maken hebben ook met echt ongelijkheid, dat ze dus, maar als we het over erfenis hebben, dat niet gelijk verdeeld wordt. Maar ook als je dus wil scheiden, dat je altijd toestemming van je man nodig hebt. Ja, die erfenis die opnieuw verdeeld moest worden. Want een man krijgt altijd twee keer zoveel als een vrouw. Ja. Dus als broer krijg je twee keer zoveel als die man. Klopt. Dan was dat al verdeeld en dan wilde die man hebben dat op herverdeeld werd. En hij kreeg nog gelijk ook van die imam. Nou goed, mensen moeten dat absoluut zelf gaan kijken. Nog één laatste vraag. Ja. Ben je niet bang dat de politiek links of rechts hiermee aan de haal gaat? Om weer een punt te maken. Ja, dat gebeurt al wel wat vaker bij documentaires die we maken, helaas. Een beetje cherrypicking zo. Je zou ook uit deze serie 3-4 fragmenten eruit kunnen halen, aan elkaar kunnen plakken, Mieke. Dat gevaar is er altijd. Maar nou ja, wij proberen in ieder geval met mijn collega's naar eer en geweten te werken. Ja. En gaan ook de discussie, maar ook de verhalen niet uit de weg. En dingen die benoemd moeten worden moeten benoemd worden. Ja. En ik kan geen mooi weer gaan spelen in die wijken. Het is een hele boeiende serie geworden. Ja, dank je wel. Breuklijnen heet hij dus, met Sinan Can. Komende week te zien van maandag tot en met donderdag op NPO 2 vanaf 21:15. Dank je wel voor je komst. En even een mededeling. Het Nederlands elftal heeft in zijn laatste wedstrijd voor het WK in Qatar met 1-0 gewonnen van België. Virgil van Dijk maakte het enige doelpunt. Hij kopte een kwartier voor tijd een hoekschop binnen. Hiermee heeft Nederland zich geplaatst voor de finale ronde van de Nations League. Bondscoach Louis van Gaal was blij met het resultaat, maar niet met het spel van zijn ploeg. Ja. Dit is wel een overwinning van de discipline van de groep. En dat heb ik ook gezegd, dat is knap. Dat ondanks dat je eigenlijk 90 minuten de onderliggende partij bent, dat je toch door kan gaan en je houdt aan de discipline. Maar wij hadden zoveel balverlies in simpele situaties. Eigenlijk hetzelfde als tegen Polen, alleen nu nog meer. En dat heeft ook te maken met België. Die zetten meer druk op de bal, zeker in de tweede helft. Maar we hebben niet onze beste wedstrijd gespeeld. Dit elftal heeft wel iets over zich dat het echt heel moeilijk te verslaan is. Nou, dat is zeker. Dat was ook in 2014 zo. Daarom kwamen we ook zo ver. Maar dat is nu ook. Ik bedoel, ga er maar tegenaan spelen tegen zo'n systeem. Als wij minder zijn dan de tegenstander, dan kunnen wij heel compact spelen. En iedereen weet wat hij moet doen. En dat is de kracht van het Nederlands elftal. Het speelt altijd als een team. Maar ja, ik wilde dat we beter gingen spelen bij balbezit. Dat was Louis van Gaal in gesprek met verslaggever Jeroen Stekelenburg. you're feeling sad and lonely, there's a service I can render. Tell the one who loves you only, I can be so warm and tender. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. When it seems your friends desert you, there's somebody thinking of you. I'm the one who'll never hurt you. Maybe that's because I love you. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. Now don't forget me, 'cause if you let me, I will always stay by you. You gotta trust me, that's how it must be. There's so much that I can do. If you call, I'll be right with you. You and I should be together. Take this love I long to give you. I'll be at your side forever. Call me. Please call me. Call me. Tell me and I'll be around. Call me. Don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. Call me. Call me. Call Me was dit van Nancy Wilson. Ruim 30 jaar lang was Charlotte Vermeulen huisbioloog in Artis. En onlangs is ze met pensioen gegaan en nam ze dus afscheid van de dierentuin. Goedenavond. Goedenavond. Ja, leuk dat u er bent. Ik zag vanavond het weerbericht. Het wordt een beetje nat herfstweer. Wat is het dan leuk om een Artis te gaan bezoeken als het niet zo mooi weer is? Nou, natuurlijk de tropenkas of het vlinderpaviljoen, ja. Daar is het lekker warm. Of het aquarium. Of, ja, het aquarium is nu in renovatie. Oh, dus. God, dat wist ik niet. Ja, nee. Ja, is dat al lang zo? Nee, dat is sinds ongeveer een half jaar. Ja, dus, precies. Nou, ik ben er ook al een tijdje niet meer geweest. Nou, dan wordt het hoog tijd. Ja, dan wordt het hoog tijd, ja. Dat ik een keertje met je meeneem. Ja, nee, dat vind ik heel erg leuk. Ja. U begon eind jaren 80, hè, bij Artis? Ja, 1989. U zei net, het ziet er nu echt heel anders uit. Ja, dat klopt. Toen ik in Artis ging werken, toen waren er heel veel verschillende diersoorten, maar ook vooral heel veel grote diersoorten. En inmiddels, ja, met de vlinderpaviljoen zijn er natuurlijk heel veel kleinere soorten gekomen. Ja. Maar die zijn minstens net zo leuk. En want die grote dieren die hebben gewoon eigenlijk volgens nieuwe normen en maatstaven gewoon veel meer ruimte nodig. Ja, dat accepteren we tegenwoordig niet meer. Nee, kijk, begrijpt u dat ook? Ja, natuurlijk. Ja. Kijk, en het kleinste dier in Artis, die zit niet eens in Artis zelf, maar in Micropia. Dat is het beerdiertje van nog geen halve millimeter. Ja. Nou, die kweken we ook. Ja. Maar dat ruimte geven aan dieren, botst dat met commerciële belangen? Want ja, als je ze, hoe meer ruimte je ze geeft, hoe minder goed je ze ook kan zien natuurlijk. Hoe verder ze gaan. Nou kijk, we hebben een hele grote ploeg vrijwilligers die ons allemaal helpen om de dieren te zien of om de verhalen over dieren, planten en microben te horen. En het is natuurlijk veel te vertellen, ook over een dier wat je nauwelijks ziet. Ja, maar het is ook leuk als je een dier van dichtbij kunt zien. Hè? Zo'n olifant. Nou, een olifant is niet te missen, hoor. Nee, dat weet ik wel, maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Hè? Vroeger stonden die olifanten dan allemaal langs die reling. En dat is natuurlijk toch altijd leuk. Ja, ik weet dat de Amerikanen vroeger heel groot fan waren van de roofdierengalerij. Ja. Omdat ze de dieren eindelijk eens van dichtbij konden zien. Dat konden ze in hun eigen dierentuin niet. Nee. Maar ja, die tijd is gewoon voorbij. Is voorbij. Dat willen we geen van allen meer. U zei net van, er zijn meer biologen en Artis. En ja, die vertellen verhalen. Maar die lopen gewoon rond dan? Iedere dag? Nou, de meeste biologen werken bij de afdeling educatie. En ja, we met z'n allen, we schrijven verhalen voor een tijdschrift. We maken speurtochten en lessen. Ja. En wat ik veel gedaan heb, is de vrijwilligers trainen, zodat die verhalen kunnen vertellen aan bezoekers. En u vertelt ook bijzondere verhalen, bijvoorbeeld over homoseksualiteit bij dieren. Dat was destijds echt iets heel nieuws, hè, waar heel veel mensen op afkwamen. Ja, dat was 30 jaar geleden. Ja. Hebben we de eerste rondleiding gemaakt over homoseksueel gedrag in dierenrijk. Ja. En inmiddels is dat eigenlijk een beetje meegegroeid met hoe Pride is uitgebreid. Ja. He, dus inmiddels vertellen we ook verhalen over dieren die van man in vrouw veranderen of andersom. Oh, welke zijn dat? Nou, bijvoorbeeld de anemoonvis, het visje van Nemo. Ja. Die komen allemaal ter wereld met mannelijke en vrouwelijke onrijpe geslachtsorganen. Oh. En dan worden ze eerst allemaal man. Dat is heel grappig. Ja. En dan onder sommige omstandigheden, bijvoorbeeld als het vrouwtje van een groepje overlijdt, dan verandert het grootste sperma-producerende mannetje in een maand in een eierleggend vrouwtje. Nou, dat vind ik dus een wonder. Ja, ik vind het ook een wonder. Is het misschien een opsteken voor de transgender mensen? Of niet? Ja, en bijvoorbeeld wat de verhalen die we ook vertellen is dat bijvoorbeeld bij kangoeroes, daar heb je mannetjes, hè, die hebben een penis en testikels, dat zal u niks verbazen. En de vrouwtjes die hebben een buidel, maar daar zitten dan de tepels in die melk geven. Maar er zijn ook dieren die wel een testikel hebben, maar ook een buidel. Hè, dus er komen non-binaire kangoeroes. Ja, interseksuelen. Ja. En ik wist daar niks van. Nee. Maar op een gegeven moment, een stagiaire van mij, die wees mij erop. En ik werk heel graag met stagiaires. Want die kijken weer met frisse ogen. Ja. En toen bleek dat je hebt dus non-binaire chimpansees, Groenlandse walvissen, mollen, grizzlyberen, ijsberen. En als je dus goed kijkt, dan blijkt dus dat je kijkt met een bepaalde blik naar de natuur. Maar eigenlijk is die natuur veel rijker. Ja. Als je goed kijkt. Ja, want hebben die mannetjes kangoeroes, die hebben geen buidel? Normaal gesproken niet. Maar hebben wel een tepel. Ja. Want ik las dat u ook intrigeert, dat mannen tepels hebben. Of nou, wat ik heel grappig vind, is dat mannen hebben een prima tepel. Daar is niks mee mis. Nee. En sterker nog, daarachter zitten melkklieren. Die zouden het ook moeten kunnen doen. Maar bij allerlei zoogdiermannen werkt dat niet. Nee. En inmiddels heb ik ontdekt dat ook vrouwen na de overgang heel goed melk kunnen geven. Maar met een hormoonbehandeling kunnen ook mannen heel goed melk geven. Ja. Dus normaal wordt de melkafgifte wordt geremd. Ja. Maar als je die remming opheft, dan kunnen mannen heel goed zogen. Ja. En dat er homoseksuele dieren zijn, dat wisten we dus al langer. U bent daar 30 jaar geleden, hebt u daar al mensen op gewezen. Ik las een verhaal over die twee gierenmannetjes die samen een nest bouwden. In Artis hadden we... Dat vond ik zo'n mooi verhaal, dat moeten we even vertellen. Ja, in Artis hebben we jarenlang een stel gehad, twee vale gieren. Ja. Ja. En die mannen waren helemaal verzot op elkaar. Elk voorjaar dan gingen ze een nest bouwen. En dan gingen ze elkaar enthousiast betreden, zoals dat dan netjes heet, paren. En daar ging het nogal wild bij aan toe. Maar op een gegeven moment dan werden ze vervelend. Want ze wilden dan eigenlijk broeden. En want ze hadden een nestdrang. Ja. Dus de verzorger die gaf ze een soort kunstei waar ze dan die drang op konden uiten. Maar op een gegeven moment lag er een echt ei in de volière op de grond. En toen heeft de verzorger die eieren verwisseld. En toen hebben ze dus dat eitje uitgebroed. Tot er kwam een pleegdochter uit. Ja. En die is heel goed groot gekomen. En die is inmiddels onderdeel van het heruitzettingsproject van Artis. Ja. En er vliegen nu 7 vale gieren uit Artis boven Sardinië. Ja. Als de laatste 2 inmiddels ook al zijn. Ja. Op vrije vlucht. Fantastisch. Zijn. Maar ik begreep dat later een van die mannetjes door een vrouwtje verjaagd is. Ja, want het jaar daarna. Dat vond ik zo erg. Ik weet niet beter dan dat vale gieren monogaam zijn. Stelletjes blijven bij elkaar voor het leven. Maar ja, net als bij monogame mensen, dan gebeurt er toch wel eens wat. Ja. En een van de vrouwtjes die had gezien dat die mannen heel goed voor dat jong zorgden. En ze heeft hem een van de mannen van het nest gejaagd en die andere man ingepiekt. Ja. En daar heeft ze inmiddels alweer 2 jongen. Ja. Mee grootgebracht. Ja, dat zijn toch fantastische verhalen. Is er ook, u zei net, die werd uitgezet in het wild. Dat doet dat gebeurt dus ook. Vroeger werden de dieren uit de wildernis naar de dierentuin gehaald. Maar nu gaat het vaak andersom, hè? Dat hangt natuurlijk een beetje van de soorten af. Want voor roofdieren is dat wat lastig. Daar heb je natuurlijk aparte trainingen voor. Maar voor vale gieren gaat het prima. Die eten aas. En als er genoeg aas is, dan kunnen ze, dat zijn dode dieren, dan kunnen ze prima uit de voeten. Maar bijvoorbeeld ook de alpensteenbokken uit Artis, die zijn al in de jaren 90 losgelaten in de Alpen. En de Vicenten lopen weer in Oost-Europa rond. En wordt er nog wel eens een dier vanuit het wild dan naar een dierentuin gehaald? Bestaat dat eigenlijk? Nou, kijk, de handel van dieren uit het wild is verboden. Ja. Wat soms nog wel eens gebeurt, is dat er op Schiphol iemand illegaal probeert om bedreigde dieren het land in te smokkelen. En dan gebeurt het wel dat zo'n in beslag genomen dier of in een opvangcentrum terechtkomt. Of als die geen ruimte hebben, dan kan die wel eens in een dierentuin terechtkomen. Gaat u het niet enorm missen? Want u hebt er zo lang gewerkt en u weet er zoveel van. En zo bevlogen vertelt u erover. Nou, ik heb bij mijn afscheid heb ik een jaarkaart voor het leven gekregen. Oh ja, een jaarkaart voor het leven. Een levenslange artiesttoegang. Ja, ik snap het. Ja. Ja, ik zeg het wat ongelukken. Nee, maakt niet uit. Maar welke plek gaat u dan zeker nog weer Wat ik altijd een hele mooie plek vind, is waar dat hele grote bronzen Boeddha-beeld staat. Oh, ja. Maar ik ga ook graag naar het insectarium om mijn grote liefde, de Mexicaanse roodknievogelspin, weer te bekijken. Wilt u dan nog één keer zeggen, de Mexicaanse roodknievogelspin. Roodknievogelspin. Ja. Okay. En in het verleden zat daar vogelspin Vera. En die is bijna 31 jaar oud geworden. Oh, net zo lang als dat u gewerkt heeft daarin. Bijna wel, ja. Ja, mooi. Ja. Hartelijk dank. Charlotte Vermeulen hoorde u. Huisbioloog in Artis in Rusten. Dank je wel. Life isn't easy when two are divided. One has decided to bring down the curtain. And one thing for certain, there's nothing to keep them together. How does it happen that two can be tender and one be the lender of love and emotion that covered the ocean of sadness that kept them together? Love when it started was easy to measure. Each day was a pleasure, each night an adventure. Each morning was something that had to be shared together. The sadness was follows the laughter, and shortly thereafter a dream had exploded. A promise was broken, now few words are spoken together. Together van Harry Nielsen. Goedenavond, Jan Korf, de gids. Dag, Mieke. Je hebt een actieweekend achter de rug voor Amelis Weert bij Utrecht Dichtad. Ik denk dat de meeste mensen dat wel weten. En ook dat daar 40 jaar geleden bomen werden gekapt voor de aanleg van de A27. 672 bomen zijn er nog gekapt. Toen al was jij bij die protesten betrokken. Hoe zou je je rol dan eigenlijk willen noemen? Nou, ik denk in de loop van de tijd, omdat ik al zoveel tientallen jaren betrokken ben met Amelis Weert, ik ben onderzoeker. Mm. Onderzoeker om te weten wat voor merkwaardige dingen er spelen in de politiek en in de techniek, in de modellenbouw. En dat er eigenlijk veel duidelijkheid komt over waar staat Amelis Weert nou voor. Ja, nou, ben je daar al achter? Nou, Amelis Weert is ontdekt. Het staat voor heel veel, denk ik. Nou, het staat voor heel veel, maar Amelis Weert is door heel veel mensen ontdekt. Er zijn ongelooflijk veel mensen die de waarde van het bos steeds hoger schatten. Terwijl minister Zeevalking ooit in de jaren 80 had het over rijstruiken. Mm-hmm. Het is een rivierkleigebied. De bomen groeien daar de zon. Ja, ja. Het is dus gewoon historisch, cultuurhistorisch is het ook heel erg interessant. Het is allemaal de oude 17e eeuw. Maar zat u ook in, of jij, mag zal ik jij zeggen? Ja. Zat jij ook destijds in zo'n boom? Ben je daar ook uitgehaald? Nou, ik vond bomen in, ik heb hoogtevrees. Oh. En ik heb toen de tijd in 82 zat ik in de rechtszaal. Ja. Oh, ja. Omdat we een kort geding hadden aangespannen tegen de staat. Dat hebben u toen verloren, toch? Sterker nog, de president van de rechtbank die zei: er zijn geen. Het bos is het niet meer. Oh, die bomen waren al weggehaald toen dat proces nog aan de gang was. Beetje wonderlijk. Ja. En waarom is het nou nog steeds nodig om actie te voeren? Nou, het is wat op het ogenblik aan de hand is, dat het belang van Amersfoort is steeds groter geworden. Ja. Heel veel mensen zijn er in Utrecht van overtuigd dat die snelwegverbreding absoluut niet moet. Vandaar het actieweekend. Maar nog belangrijker is dat heel veel mensen al denken dat de plannen van minister Harbers om de snelweg te verbreden absoluut niet nodig zijn. En de ontwikkelingen in de regio is eigenlijk alom in beeld. Er zijn duizenden fietsers die fietsen in de stad. Er zijn duizenden fietsers in de regio die aan het fietsen zijn. Er zijn gratis fietsenstallingen. Er is op het gebied van OV, het spoornetwerk is fantastisch. Alleen de bus komt niet op tijd aan. Dus er zijn allerlei problemen in de kokers van het verkeersbeleid. Ja. Zijn er mensen die zeggen, hij dramt toch ook wel heel erg, die Jan Korf, de gids. Maar het drama, ondertussen is die ontwikkeling al gaande. Ja. En dat de minister nog steeds, en dat is al jarenlang hetzelfde liedje, dat is een soort kookboek waarvan de minister denkt, automobiliteit, autobereikbaarheid staat op nummer 1. Ja. Maar de mensen die hebben het gevoel dat ze de stad niet meer in kunnen en dat ze naar alternatieven zoeken. En dat is het meest interessante uit het kader van mijn onderzoek. Dus, voor eigenlijk is de tijdgeest zit eigenlijk mee. Het zit enorm mee. Ja. Mensen in de stad hebben zoiets van, dat bos is belangrijk. Dan moet je maar geen dan is er toch ook geen gevaar meer, zou je zeggen, als de tijdgeest zo mee zit. Ja, maar het bijzondere is dat de minister twee handen heeft. Een rechter die zegt van het coalitieakkoord, laat Utrecht en de provincie nou een alternatief bedenken, zonder dat de bomen gekapt worden. En de andere hand zegt van, laten we vooral tracébesluit uitvoeren om de weg wel te verbreden en te gaan kappen. Nou, wie snapt dat? Ja. En hoe hebben jullie eigenlijk dat herdacht, dat 40 jaar geleden die bomen zijn gekapt? Nou, en is met een actieweekend, vrijdagavond met een waken, om te herdenken wat er toen aan bod was. Mm-hmm. Met sprekers, met allerlei mensen die muziek hebben gemaakt. Mm-hmm. En gisteren, zaterdag, was dat een podiumprogramma met Rapalje, die een nieuwe tango heeft gemaakt. Het Rapalje speelde ook in 1982 met muziek. En we hebben het monument onthuld, wat we al in 1990 hebben opgericht. Ja, hoe ziet dat eruit dan? Dat is een eik die is omgevallen. En die boom is door een houtkunstenaar in 1990 omgevormd tot een beeld, een houten beeld, waarin de samenleving staat van ijzeren banden om bomen heen, als het ware, om duidelijk te maken dat je bomen kunt beknellen, maar met een mensenhand. En in dat onthulling van het monument hebben de Red Rebels van Extinction Rebellion een prachtige ceremonie laten uitvoeren, waarbij we de plaketten van dat monument opnieuw hebben bevestigd op het monument. Een ceremonie? Een ceremonie met. Dat was een prachtige ceremonie waarin in rood geklede vrouwen van Extinction Rebellion met Red Rebels, dat ze in staat waren eer te vertonen aan dat monument, want niemand kent dat monument. Nee, klinkt een beetje ouderwets. Zweverig misschien ook. Nou, zweverig. Ik vond het buitengewoon indrukwekkend dat er mensen zijn die op die manier laten zien hoe belangrijk zo'n monument is, zeker als het vergeten is. Ja. Wat is er eigenlijk met die gekapte bomen gebeurd? In eerste plaats, in 82 weet ik nog heel goed dat de autootjes met mensen die hout hadden voor een houtkachel. Dat was één. Het tweede was van, wat is de waarde van die bomen? Nou, dat was toen niks waard. Dus die zijn verkocht tegen iedereen die daar. En tegelijkertijd waren er ook mensen bij die toen de tijd al bedachten, laten we die boom gebruiken in termen van hergebruik. Ik heb nog een prachtige schijf. Een paar maanden later was ik jarig, had ik een feest en ik heb een schijf gekregen die duidelijk maakte dat de jaarringen op die boom, als je een schijf... Ja. Dan zie je dus dat die boom eigenlijk ongelooflijk oud is. En dat die jaarringen alles weergeven van koud, warm. En dat die schijf eigenlijk een beeld geeft van jarenlang bestaan van zo'n boom. En daarom is die ceremonie, dat die bomen zo belangrijk zijn, heel waardevol geweest. In de loop van die 40 jaar zijn er natuurlijk allerlei golfbewegingen, hè? Mensen die wel bereid zijn te actie, dat het een beetje weg ebt. Of is dat niet zo? Dat gaat een beetje heen en weer. Hè? Ik was in 1972 een van de mensen die aan de Club van Rome bedachten van einde van de groei. En dat het ministerie... Grenzen aan de groei heette dat. Grenzen aan de groei, zeker. Ja. En het lijkt wel alsof automobiliteit, dat ze in Den Haag nog steeds denken, grenzen aan de groei van automobiliteit, dat moet maar snelweg verbreden. Dat heeft geen enkele zin, want meer wegen trekken meer auto's aan. Ja, zo is het. Maar zijn er bijvoorbeeld de generaties na jou nog wel net zo bereid om actie te voeren? Daarom is het interessant dat die Red Rebels van Extinction Rebellion erbij waren. Ja. Dat is heel veel jongeren die denken van, ik moet van mijn werkgever een OV-kaart. Kan ik douchen om te kunnen fietsen? Oftewel, die ontwikkeling is al alom aan de gang. Alleen Den Haag weet het nog niet. Nee. Met hoeveel ministers en bestuurders heb je eigenlijk in die 40 jaar te maken gehad? Dan moeten er heb je dat wel eens uitgerekend? Daar moeten andere mensen maar eens... talloze. Ik heb ongelooflijk alle verkiezingen sinds 1971 heb ik gevolgd. En dat is de Tweede Kamerverkiezingen, provinciale verkiezingen en de gemeenteraad. En de ontwikkeling is dat provincie en gemeente, die nu aan een Utrechtse alternatief zonder dat bomen gekapt worden, dat ze daarmee doende zijn. Omdat een grote meerderheid in Utrecht in de provincie zegt van, we moeten geen snelweg verbreden. We moeten zorgen aan een alternatief in het kader van fiets, thuiswerken, OV en dat soort dingen. Ook vast mensen die vinden dat het wel verbreed moet worden. Nou, die zullen er best zijn, maar dat Utrecht nu werkt aan een alternatief, dat gemeente en provincie daaraan werken, betekent niet dat ze gefrustreerd moeten worden door het minister, die dan roept, laten we die weg maar verbreden, en dat zal alleen maar meer auto's aantrekken. Ja. Ga je vaak in gesprek met de tegenstanders? Ja, dat vind ik ontzettend leuk. Ik ben onderzoeker. Ja. En dat loopt altijd goed af? Dat loopt. Ben je in staat om ze te overtuigen? Nou, het gaat niet om overtuigen. Het is om te laten zien, hoe wil je nou 's ochtends naar je werk? En als je in de file wil staan, en er zijn ongelooflijk duizenden mensen die nu al met de fiets naar hun werk gaan. Ja. En dan is de vraag, kun je ze overtuigen? En mensen van het UMC hebben nu een elektrische fiets van hun werk gekregen. En dan zie je heel veel mensen van het UMC ineens met de fiets naar hun werk. En die wonen in Houten. Zover is dat toch niet? En zeker op zo'n elektrische fiets. Ja, maar dat is nog net interessant, Mieke, dat je dat zegt. De mensen zijn dan sneller thuis met een elektrische fiets, omdat ze in Houten worden, Utrecht naar Houten. En dan staan de auto's nog steeds in de files op de Uithof in Utrecht. Ja. Nou, dat is interessant om dat waar te nemen, om dat terug te leggen naar de mensen die... En die zeggen van, wat is het er interessant dat ik met een elektrische fiets sneller thuis ben als die automobilisten nog in de files staan. Nou, volgens mij komt dat nooit hoor, die kap, als ik u zo hoor. Jou zo hoort. We zijn er alles aan doen. Ja, goed. Nou, Jan Korf de Gids, ik weet niet of ik je moet feliciteren met 40 jaar actiewerk. Het is eigenlijk jammer dat het nodig is, maar... We blijven onderzoeken om te kijken van wat is nou de monitor van de regio Utrecht. Want hoe meer mensen... Stop. Het is afgelopen. Morgen zit hier Chris Keijnen. Ja. Oké, dank je. We worden er keihard uitgegooid. De levertijd voor een nieuwe auto is in sommige gevallen opgelopen tot bijna een jaar. Wat een onzin. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is direct leverbaar. Tijdelijk tot €2000 electric bonus plus een gratis laadpas voor de eerste 100 kopers. Vandaag bestellen, morgen rijden. Onze dealers staan voor u klaar, met of zonder afspraak. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn wij de allergrootste supporter van sport in Nederland. We zijn er dus voor alle sporters. Zaterdagochtendpupillen, rolstoelbasketballers en Team NL. Dus bedankt dat je meespeelt. Speel bewust 18+. Nederlandseloterij.nl. Waar heel Nederland wint. Centraal weer met Leonie. Dag met Els. Het sneeuwt hier. Waar? In huis. Dat is gek. Nou, Olaf, mijn man, die dacht ik ga zelf wel eventjes de zoldervloer isoleren. Aha. Hij zei nog, koud kunstje. En nu sneeuwt het dus van dat plakkerige isolatiespul in de kamer van mijn dochter. Waar is de slee? En nu zit ik dus met zo'n pak prut. Els, laat het los. Dat komt goed. Het is allemaal gedekt. Ah, oh, dat is een pak van Maart.